Do usłyszenia, Beata Michniewicz. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 marca. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Groźby Putina są w sprawie broni nuklearnej i są w dużej mierze skierowane do Polaków, mówił w Trójce rzecznik MSZ-u. Pomocy zbrojnej dla Ukrainy dotyczy wizyta w Polsce unijnego komisarza do spraw przemysłu. Przyjęcie przez Komisję Europejską dyrektywy metanowej oznacza przedwczesną likwidację naszego górnictwa, mówi europoseł PiS. Zapowiedź Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi w sensie militarnym nie wpływa na ryzyko konfliktu jądrowego. Jest to element operacji informacyjnej, ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną. Zgadza się z tym rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina. Wcześniej oświadczył, że decyzja Władimira Putina o rozmieszczeniu na Białorusi broni jądrowej i środków jej przenoszenia dodatkowo zwiększa napięcia związane z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Jak zaznaczył w Trójce rzecznik polskiej dyplomacji, działania Kremla nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Jest ktoś ważniejszy od Władimira Putina, to są nasi obywatele. Nasi obywatele czasem się boją, mają prawo się bać i mają prawo się bać takich prowokacji, które wykonuje Władimir Putin. I wypowiada się też czasami ministerstwo i ministrowie po to, aby naszym obywatelom dodać otuchy i powiedzieć, że jednak nie jest aż tak źle, jak czasami oni myślą. Natomiast Władimir Putin rzeczywiście pasożytuje na naszym strachu, na naszym lęku. Wie, że mamy zakodowane głęboko od kilku pokoleń lęki przed bronią atomową, zwłaszcza w wykonaniu rosyjskim. I to wykorzystuje, zresztą od początku wojny Rosja co jakiś czas grozi użyciem tej broni. Sojusz Północnoatlantycki potępił słowa Władimira Putina o planowanym rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Rzeczniczka NATO Anna Lungescu w opublikowanym oświadczeniu nazwała rosyjską retorykę niebezpieczną i nieodpowiedzialną. O produkcji amunicji oraz jej przekazywaniu Ukrainie będzie dziś rozmawiał w Polsce unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu. Thierry Breton, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzą należące do polskiej grupy zbrojeniowej zakłady Dezamet. Polska razem z Francją i Niemcami jest jednym z trzech głównych producentów amunicji, której pilnie potrzebuje Ukraina. Unijny komisarz Thierry Breton podkreśla: jesteśmy teraz w decydującym momencie, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Konieczne jest, abyśmy przeszli w pewnego rodzaju tryb gospodarki wojennej. Musimy zrobić wszystko, aby zaopatrzyć Ukrainę, zwłaszcza w amunicję. Na plan dostaw pocisków dla Kijowa Unia przeznaczy 2 miliardy euro, w tym miliard euro na wspólne zamówienia i zakupy. Szanse na europejskie kontrakty ma m.in. Dezamet. Mielibyśmy korzyść, no nie tylko tą strategiczną, geopolityczną, czyli wsparcie Ukrainy, ale też bezpośrednią korzyść związaną z produkcją w Polsce. Mówił kilka dni temu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Polska jest wśród 11 krajów, które produkują amunicję i które odwiedza unijny komisarz. Rozmawia m.in. o usuwaniu wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W maju, według nieoficjalnych informacji, Komisja Europejska ma głosować nad dyrektywą metanową. Dokument ma ustalić limity emisji metanu, których nie spełnia na razie większość z naszych kopalń. Przyjęcie tej dyrektywy oznacza przedwczesną likwidację polskiego górnictwa i problemy innych branż, powiedział w Polskim Radiu Katowice europoseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. Teraz dodatkowo będzie uderzenie w sektor energetyczny i w sektor ciepłowniczy. I do 2030 roku będziemy mieć de facto pustynię, gdyby nie daj Boże to rozporządzenie w tym kształcie wyszło. Wynegocjowanie korzystnego kształtu unijnej dyrektywy jest kluczowe dla przyszłości kopalń, jest wręcz polską racją stanu, dodał Grzegorz Tobiszowski. My będziemy skazani nie tylko na wielkie bezrobocie, na brak procesu transformacji przemysłu śląskiego, ale będziemy też jako Polska skazani na węgiel z zewnątrz, to duże ilości. Według projektu dyrektywy za 4 lata kopalnie będą mogły emitować maksymalnie 5 ton metanu na 1000 ton węgla. Wspólna lista opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych jest wykluczona, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia Anna Maria Żukowska z Lewicy. Posłanka podkreśliła, że nie zgodzili się na nią również liderzy innych formacji opozycyjnych. Myślę, że warto by było jednak czym innym przekonywać Polki i Polaków. Poza tym, jeżeli chodzi o opozycję i o wyborców, wyborczyni opozycji, jeżeli im się najpierw mówi, że tylko jedna lista może wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, a potem się okaże, że z jakichś powodów jednak tej jednej listy nie będzie, to pytanie, czemu my chcemy demobilizować, demotywować swoich własnych wyborców? Anna Maria Żukowska dodała, że wspólna lista opozycji jest tematem zastępczym, a partie polityczne podczas kampanii wyborczej powinny się skoncentrować na swoich propozycjach programowych.

tak między nami może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Tytuł, a śpiewał Igo. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy dziś 27 dzień marca. Imieniny obchodzą Ernest, Lidia, Rupert, Aleksander, Benedykt, Franciszek, Jan, Łazarz oraz Robert. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś tylko jedno święto, Międzynarodowy Dzień Teatru. Wszystkiego również. No i cóż, sprawdźmy, bo taka pora, co historia muzyki zapisała pod dzisiejszą datą, 27 marca. Kalendarium muzyczne. Michał Grabkowski. Dzień dobry. Mamy dzisiaj 27 dzień marca. Pozwolą Państwo, że dzisiejsze kalendarium muzyczne rozpoczniemy od życzeń zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla człowieka, który od kilkudziesięciu lat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia krzewi i popularyzuje jazz. Bowiem w 1936 roku urodził się Jan Ptaszyn-Wróblewski, polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer oraz dziennikarz i krytyk muzyczny. Wszystkiego najlepszego, panie Janie. Dziś również 73. urodziny obchodzi Tony Banks, kompozytor i klawiszowiec grupy Genesis. Jest w dużej mierze odpowiedzialny za brzmienie Genesis dzięki użyciu klasycznych dziś syntezatorów ARP, Rolanda, Meltronu czy organów Hammonda. W 1959 roku też 27 marca w Perth urodził się Andrew Farris, klawiszowiec australijskiego zespołu In Excess. Farris jest współkompozytorem prawie wszystkich hitów In Excess, takich jak New Sensation, Never Tear Us Apart czy Need You Tonight. There's something about you, girl, that makes me sweat. How do you feel? In Excess. Dziś w kalendarium muzycznym z okazji kolejnej rocznicy urodzin Andrew Farisa. W 1979 roku w Tucson w stanie Arizona Eric Clapton poślubił Patty Harrison, byłą żonę George'a Harrisona. Clapton, przyjaciel George'a, podkochiwał się w Patty i to dla niej napisał swój wielki przebój Layla. Małżeństwo Erika i Patty, wypełnione alkoholem i narkotykami, trwało niecałe 10 lat. Patty wniosła o rozwód w 1988 roku. Dzisiaj również, drodzy Państwo, mijają 3 lata, kiedy ukazał się 11. studyjny album grupy Pearl Jam zatytułowany Gigaton. Oto jego fragment. Kalendarium muzyczne. Coldplay w Trójce przed południem. Dziś poniedziałek, mamy techniczny, technologiczny poniedziałek i zaczynamy od czegoś, co na pewno przyprawi o ekscytację fanów Gwiezdnych Wojen. Otóż na jednym z pokazów Disneya zaprezentowano miecz świetlny, który wygląda bardzo realistycznie. No, wiedzą Państwo wszyscy, którzy Gwiezdne Wojny widzieli, z rękojeści wysuwa się wiązka światła, efekty dźwiękowe, które temu towarzyszą, fani rozpoznają na pewno bezbłędnie, bez względu na porę dnia czy nocy. No wygląda to jakby był naprawdę. No jak oni to zrobili? Postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście udało się zbudować coś, co no, przynajmniej w części posiada funkcjonalność filmowego oręża. Na rekonesans w tej kwestii udał się Kuba Witkowski. Gwiezdne Wojny. Kultowa seria, kultowy świat i kultowi bohaterowie. Nie dziwi więc to, że fani oddaliby wszystko, by w swoje ręce dostać na przykład prawdziwy miecz świetlny. Stąd spore zamieszanie wywołał niedawny pokaz Disneya, na którym jeden z prowadzących otworzył miecz świetlny w taki sam sposób jak na filmach. They dream up things like this. Natychmiast w głowach miłośników Gwiezdnej Sagi zaświtała myśl, czyżby udało się zbudować miecz świetlny? Niestety naukowcy studzą entuzjazm. To jest kolejna zabawka, która jest bardzo pomysłowo skonstruowana. Kwituje profesor Bogusław Furman, fizyk i szef Zakładu Inżynierii i Metrologii Kwantowej na Politechnice Poznańskiej. To nie ma nic wspólnego z laserami. To jest w zasadzie taka lampa, którą można zwijać bądź rozwijać, czyli takie dwa półcylindry z tworzywa sztucznego i między nie wsuwa się taki pasek z diodami świecącymi. A ów pasek i diody działają podobnie jak wysuwana miarka. I teraz możemy sobie wyobrazić, że wysuwamy dwie takie taśmy miernicze. Tłumaczy profesor Mateusz Dyndał z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na krakowskiej AGH. I każda z nich ma taki półwalcowaty kształt. I wysuwając dwie takie taśmy, możemy uzyskać taki idealny kształt po prostu cylindra, który będzie też bardzo stabilny. Bo jak wiemy, ta miarka nawet po wysunięciu na, nie wiem, metr, półtora, ona niekoniecznie musi się od razu złamać, prawda? No dobrze, skoro to zabawka, pozostaje mieć nadzieję, że taki prawdziwy miecz świetlny to wciąż pieśń przyszłości. Ale niestety i tu muszę Państwa zmartwić. Działanie takiego miecza przeczyłoby niektórym prawom fizyki, także wydaje mi się, że nigdy coś takiego nie powstanie. No bo przypomnijmy, filmowy miecz nie tylko otwiera się, ale potrafi ciąć i rozbijać rozmaite przedmioty, a skrzyżowany z innym mieczem świetlnym zachowuje się jak klasyczny miecz czy szabla. Problem jest taki, że musimy dopuścić do sytuacji, kiedy fotony z jednego miecza musiałyby oddziaływać z fotonami drugiego miecza. I to jest problem fizyczny, który w zasadzie możemy zmierzyć. I takie badania przeprowadziliśmy w ramach prac prowadzonych w CERN i na akceleratorze LHC. No i wniosek jest taki, że prawdopodobieństwo, czy też częstotliwość, z jaką fotony mogą oddziaływać ze sobą, jest ogromnie mała. Dlatego moc zasilająca taki miecz musiałaby równać się 1/1000 mocy świetlnej Słońca. Nie mówiąc już o tym, że odrzut przy włączaniu takiego miecza byłby o miliony razy większy niż ciąg rakiety Saturn V. Ale to nie oznacza, że lasery jako takie nie mogą ciąć i uderzać. Tymi laserami możemy coś podgrzać. Mówi doktor inżynier Grzegorz Owczarek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Możemy coś przeciąć, możemy coś wskazać. I dlatego lasery nie tylko służą jako precyzyjne narzędzia w przemyśle, ale znajdą i już znajdują zastosowanie także jako broń. Laserowe działa już są stosowane na okrętach czy nawet w samolotach. Taka broń laserowa może być bardzo skuteczna. Jej przewaga polega na tym, że pociski są niewidoczne. Najczęściej są używane lasery w podczerwieni, czyli wiązka jest niewidoczna. No i dociera do celu natychmiast. I taki laser działa dokładnie tak jak właśnie w Gwiezdnych Wojnach, gdzie możemy oglądać pojedynki statków i myśliwców kosmicznych. Z tą jednak wspomnianą już różnicą, że strzałów po prostu nie widać. No i dodajmy, że również nie słychać, bo przecież to jest kosmos, a tam jest próżnia. Nie ma dźwięku. Ja tam, proszę Państwa, wiem swoje. Bez względu na wszystko chciałbym taki mieć. Chciałbym, bo rzecz jest nie do kupienia. Na razie. Being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak lata przekturę na wiatr, o tak, nagle rzucił ktoś, woli szybujemy przez świat. Wszystko zmieniamy, a ja nie wiem, co będzie, gdy upadają tylko anioły. Tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak lata w sekturę na wiatr, o tak, na wiatr rzucił ktoś. Wolniej szybujemy przez świat. Żeby się wznieść. żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Latawce grupy Mysłowic wylądowały w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki na 10. miejscu. Proszę sprawdzić na lpt.polskieradio.pl, jak tam wygląda całe zestawienie, bo ono od nowa poukładane przez Państwa od piątkowego wieczora. lpt.polskieradio.pl. Trójka przed południem, za 23 minuty godzina 10. Na wycieczkę zabieram Państwa do Sierakowa tym razem. Sieraków to niewielkie miasteczko położone nad Wartą na skraju Puszczy Noteckiej, tak nieco ponad godzinę drogi od Poznania. Jednym z jego najstarszych zabytków jest zamek, w którym dziś mieści się muzeum. O jego przeszłości w Trójce rozmawiają teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dziś ponownie i z wielką przyjemnością odwiedzimy Wielkopolskę. Zajrzymy bowiem do Sierakowa, aby zapoznać się z jednym z jego najstarszych zabytków. W północno-wschodniej części miasteczka, w niewielkiej odległości od rzeki Warty, znajdują się pozostałości zamku, w którym dziś swoją siedzibę ma muzeum, a mowa o zamku Opalińskich. I choć od jego świetności minęły stulecia, jest to budowla, która zdecydowanie zasługuje na Państwa uwagę. Historia Sierakowa jako miasta sięga XIV wieku, a zamek w oficjalnych dokumentach pojawił się już w 1397 roku. W kolejnych latach powstały mury obronne z bramą po wschodniej stronie. Jednak według historyków część mieszkalna znajdowała się wówczas po stronie południowej. W tym czasie okoliczne ziemie należały do rodu Nałęczów, a kolejnymi właścicielami od 1450 do 1570 roku byli Górkowie i za ich władania zamek przyjął formę murowaną. Potem zamek niejednokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Przez krótki czas Sieraków należał do Jakuba Rokosowskiego, a pod koniec XVI stulecia trafił w posiadanie Jana Opalińskiego z Gnina. Zamek został rozbudowany, następnie przekształcony w stylu barokowym. No również za czasów Opalińskich miasto przeżywało rozkwit, gdyż rodzina ta należała do najznakomitszych rodów, no i to nie tylko w Wielkopolsce. Jednym z najbardziej znanych, wybitnych właścicieli Sierakowa był Piotr Opaliński. Zdecydowanie. Piotr żył na przełomie XVI i XVII wieku. Przez lata pełnił funkcję wojewody, jak również kasztelana poznańskiego, no i starosty pobiedzickiego. Brał on udział m.in. w wyprawie przeciw Moskwie w 1616 roku i 5 lat później w zwycięskiej bitwie chocimskiej pomiędzy Rzeczpospolitą a armią turecką. A za czasów Opalińskich w zamku gościli sławni ludzie, ale także jego właścicielami byli, jakby to dzisiaj powiedzieć, celebryci. Tak, w latach 50. XVII wieku w Sierakowie goszczono Jana Kazimierza i Marię Ludwikę. Na przełomie XVII i XVIII wieku zamek należał do Katarzyny Leszczyńskiej, żony przyszłego króla Stanisława Leszczyńskiego. No kolejną właścicielką była ich córka Maria. W połowie XVIII wieku z jej rąk majątek zakupił minister Heinrich von Brill, pierwszy minister króla Augusta III. Ale posiadanie zamku to nie tylko prawa, ale też, a może przede wszystkim, wszystkim obowiązki, bo stan techniczny zamku z roku na rok zaczął się pogarszać. No mimo tego, że zamek miał znanych gospodarzy, to jego stan był zły po prostu. Potem znalazł się w posiadaniu barona Piotra Mikołaja Sadogórskiego, no i prawdopodobnie za jego czasów rozebrano zniszczone skrzydło po północnej stronie. Resztki tej budowli rozebrano w 1832 roku z powodu budowy drogi, którą zresztą dziś właśnie dojedziemy do zamku. A obecnie zamek możemy zwiedzać. Obecnie w zamku działa muzeum Zamek Opalińskich, które powstało w połowie lat 90. XX wieku w odbudowanym skrzydle po południowej stronie. W jego zbiorach znajdują się m.in. przedmioty znalezione w czasie badań archeologicznych, ale przede wszystkim bogato zdobione sarkofagi członków rodziny Opalińskich, które należą do unikatowych w skali Polski. I też z tym miejscem wiąże się pewna legenda o złotej kołysce. Owa kołyska należała do Katarzyny Opalińskiej, przyszłej żony króla Leszczyńskiego, a w niej to wychowywała się ich córka Maria. W czasie walk o polską koronę Sieraków został zajęty przez wrogie wojska, a rodzina została zmuszona do ucieczki. No i szczera złota kołyska została ukryta, lecz tak dobrze, że do dziś nie można jej odnaleźć. Może ktoś z Państwa ją odnajdzie, odwiedzając Sieraków, gdzie położony jest Zamek Opalińskich, o którym opowiadał nam Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalone miłości. Niech to co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Niech to co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen. Aborygen i wilki ze swojej pierwszej płyty, pamiętnej. Kwadrans dzieli nas od godziny 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Strajk ostrzegawczy sparaliżował dziś transport publiczny w Niemczech. Zatrzymał się ruch pociągów, autobusów i samolotów. Dotknięte są również drogi wodne, autostrady i porty. Spośród pracowników kolei strajkuje co najmniej 30 tysięcy osób, podaje agencja DPA. Organizatorzy protestów, związki zawodowe domagają się podwyżek płac. W Niemczech w lutym ceny były o 9,3% wyższe niż w lutym 2022 roku. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz policji rozbili grupę przestępczą, która na Dolnym Śląsku nielegalnie produkowała papierosy. Miały one znaki towarowe znanych producentów, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalna fabryka działała w powiecie bolesławskim i mieściła się w zabudowaniach gospodarczych. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 9 milionów sztuk papierosów i ponad 9,5 tony ciętego tytoniu. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na czarny rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 18 milionów złotych. Wzrosty kosztów funkcjonowania biznesu, głównie za sprawą nowych cen energii i gazu, to dla niemal połowy firm największe tegoroczne wyzwanie, utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. To, jak dużym wyzwaniem są ceny energii, pokazują wyniki badania Scanner MŚP, realizowanego na zlecenie Big Info Monitor, mówi Diana Borowiecka. Na pytanie, czego najbardziej obawiacie się Państwo, jeśli chodzi o prowadzenie firmy w tym roku, najwięcej, bo niemal połowa przedsiębiorców odpowiedziała, że wzrostów kosztów funkcjonowania biznesu spowodowanych wysokimi rachunkami. Na liście wyzwań przeszkoda ta zdystansowała nawet podwyżki składek ZUS, wzrost kosztów zatrudnienia oraz podatków, które zwykle były największym zmartwieniem. Drogi prąd i gaz to największa obawa przetwórstwa przemysłowego, bo aż 7 na 10 przedsiębiorstw wskazuje na ten problem. Nowa sytuacja skłania przedsiębiorców, ale także konsumentów do wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne. Skorzystają na tym producenci sprzętu oświetleniowego, którzy powoli, ale konsekwentnie zmniejszają poziom zaległości do 10 milionów złotych. Bezpieczny kredyt 2% ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt, bo dzięki preferencyjnej hipotece zakup mieszkania ma być też tańszy niż najem, wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach, a najlepiej pokazać to na przykładach Warszawy i Bydgoszczy, mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. W stolicy koszt wynajmu dwupokojowego mieszkania to wydatek rzędu niemal 3200 zł miesięcznie. Gdybyśmy chcieli kupić takie samo mieszkanie w ramach taniego kredytu na 25 lat, wnosząc przy tym 10% wkładu własnego, to rata wyniosłaby nas około 3100 zł. W Bydgoszczy natomiast, w której czynsz najmu jest najniższy z grona porównywanych miast, przeciętny czynsz za 50-metrowe lokum wynosi 2100 zł. Rata preferencyjnego kredytu pochłonęłaby niecałe 1700 zł. Aby jednak nie porównywać gruszek z jabłkami, powinniśmy porównać wysokość płaconego czynszu do odsetkowej tylko części raty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. W takim porównaniu bezpieczny kredyt 2% okazuje się ponad 3 razy tańszy niż najem. Skala produkcji prawa w Polsce znowu rośnie. W ubiegłym roku w życie weszło 31 700 stron nowych aktów prawnych i to wzrost o 52% w skali roku wynika z analiz Grant Thornton. Wyniki te zaburzone są jednak nietypową akcją legislacyjną związaną z ochroną siedlisk przyrodniczych. Gdyby nie ona, wzrost wyniósłby 16%. Żeby przeczytać nowe akty prawne, trzeba byłoby poświęcić na to 2 godziny i 10 minut każdego dnia roboczego. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Kolejny serwis ekonomiczny o 16.30, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Love on an island. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.